Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda. Muzyka z filmów Perły i Dukaty, Bariera, Pingwin, ale także muzyka mniej znanych filmów, tak jak w tym przypadku Wiklinowy Kosz, bo to była animacja. Electroacoustic Beat Sessions i ich hołd dla Krzysztofa Komedy. Tak to wszystko będzie brzmiało na tej nowej płycie, która już wkrótce się ukaże. A teraz muzyka z albumu, który już jest. Co więcej, na koncercie zabrzmi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dzisiaj, 17 maja, w środę po 19. Bo to jest kolejna płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Zespół nazywa się Sound Mac. Płyta nosi tytuł Eruption, a dlaczego tak się nazywa, a nie inaczej, to mogli Państwo na antenie Trójki usłyszeć, ponieważ wokalistka Sabina Mek, a właściwie Sabina Myrczek, była gościem Marka Niedźwieckiego nie tak dawno. Wracam zatem do tego albumu. Słuchaliśmy początku płyty, to teraz trzy utwory, które płytę wieńczą. Eruption, zespół Sound Mac z nowej płyty. being all enough. Could you tell me why? Thank you. Odwagą pozostała. Again Return, Emergencies i Urojenie. Trzy utwory z płyty Eruption, nowej płyty zespołu Sound Mac. A Sound Mac tworzą Szymon Madej na perkusji, Adam Tadel na kontrabasie, Łukasz Kokoszko na gitarze, Paweł Surman na trąbce i przy mikrofonie Sabina Mac, czyli Sabina Merczek, również autorka wszystkich słów i muzyki na tej nowej płycie wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. I na tej samej półce pozostajemy. Trump. Słowa Wojciech Waglewski, muzyka Mateusz Pospieszalski i wcześniej W deszczu to kompozycja Mateusza Pospieszalskiego, no i Jerycho, słowa Bartłomiej Kudasik, muzyka Mateusz Pospieszalski, bo to kwintet Mateusza na płycie Tra La La. Ten głos żeński, który Państwo na tej płycie słyszą, to Barbara Pospieszalska. No taki to właśnie zespół w kwintecie na tej płycie. Proszę bardzo, Moritz Baumgartner na perkusji, Max Mucha na kontrabasie, Barbara Pospieszalska przy mikrofonie, Marek Pospieszalski także przy mikrofonie, ale chyba przede wszystkim na saksofonie tenorowym, ale również w flecie, klarnecie basowym i Mateusz Pospieszalski przy mikrofonie na saksofonach altowym i barytonowym. No i również pojawia się tutaj gościnnie Karol Pospieszalski w jednym z, właściwie w dwóch utworach na albumie Tra La La. Tak jak Mateusz mówił, goszcząc w Trójce, trasę promującą tę płytę musi odłożyć na jesień. Nie da się pogodzić terminów, bo przecież trzeba też grać koncerty z WW. Trasa promująca płytę 7 przedłuża się. Zatem koncerty z Tra La La jesienią, mam nadzieję, może się uda również i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kto wie. Na płycie Mateusza bardzo ważne są słowa. On zaprosił tutaj na ten album Wojtka Wagleskiego, bo nie mogło być przecież inaczej. Także Adam Nowak jest autorem jednej z piosenek. Bartek Kudasik z Zakopauera kilku piosenek. A mówię o słowach, ponieważ na następnej płycie muzyka jest ważna, ale słowa chyba nie mniej ważne. Aga Kiepuszewska, jej nowa płyta nosi tytuł Fala. Zadowolona, moje drugie imię to kontrola. Jak tramwaju wyczekuję mej miłości, jednak nie nadjeżdża, bo to dzień świąteczny. Prędzej mnie zabije niż ochroni. Obecnością pustki rany. nocne wojny, o poranku zgoda. Czuję, że hoduję w sobie potwora. Przez odmęty, huragany, przez najgorsze burze, na wyspy spokojne płynę, bo wiem, że tam przez ocean niespokojny płynę. Znajdę to, co uleczy duszę głowę ponad fali grzywę, co uwolni, zaspokoi, co wypełni. Dali widzę lot. Tchu brakuje, ciało słabe, już ostatkiem sił, jeszcze jednym ruchem ręki toń odgarniam cię. Jeszcze jeden oddech biorę i dopływam, i już dopływam, do, i dopływam, i dopływam, i dopływam już do celu. Ooh. Tęsknota za wolnością jest echem fal w przypływach i odpływach szumi. Wsłuchuje się w głos mojego serca. Stopy stawiam tu na piasku, ślady dwa zostają tak miękko i cicho. Już nie cofnę się, nie. Tyle lat tak czekałam na ten czas. Odzyskałam moją wolność, ukojenie. Moją wolność, wolność, wolność. Teraz wyspy. Wyspy spokojne. Tak się kończy nowa płyta Agi Kiepuszewskiej. Płyta nosi tytuł Fala. Utwór tytułowy także pojawił się przed chwilą. No i całość otwiera piosenka Rzucam wszystko. Ale zdecydowanie w większości są to takie wyspy spokojne, jak ten utwór na tym nowym albumie. Aga przy mikrofonie, także gra na fortepianie, na fenderze. Wspomagają ją Nikola Kołodziejczyk, Maciej Szczyciński i Michał Bryndal. Wszyscy właściwie na tych instrumentach, z których znamy ich doskonale, bo to przecież trio na nowej płycie Agi Kiepuszewskiej także występuje. 14 jest piosenek na tej płycie. To są w większości autorskie rzeczy, bo i teksty, i muzyka, i aranżacje to Aga Kiepuszewska. Panowie wspomagają ją także. Nikola Kołodziejczyk jest również współkompozytorem kilku utworów. No i właśnie tak brzmi ten nowy album Agi Kiepuszewskiej. Pewnie jeszcze do tej płyty będę wracał w naszych spotkaniach trójkowych. Następny album pojawia się o tej porze po raz pierwszy, ale nie może być inaczej, bo w ostatni piątek, 12 maja, ta płyta miała swoją premierę. Taką sklepową to chyba nie, ale internetową na pewno. Natomiast 13 maja w sobotę miała swoją premierę koncertową w Teatrze Roma na nowej scenie, tam gdzie spotykamy się w cyklu Dobry Wieczór Jazz. Pojawiło się bowiem na scenie dwóch znakomitych polskich muzyków i zaprezentowali zebranej publiczności muzykę ze wspólnego albumu, który właśnie dziś także i w trójce nam zabrzmi. Na akordeonie Andrzej Jagodziński, na gitarze Janusz Strobel. Płyta nosi tytuł Tête-à-tête. Samba for Terix. To jest kompozycja Janusza Strobla na nowej płycie nagranej wspólnie z Andrzejem Jagodzińskim. Jak mówili na koncercie, właściwie to chyba Janusz Strobol o tym opowiadał, nie było łatwo ich namówić do tej współpracy. Wiadomo, każdy jest zajętym bardzo artystą, ma różne plany i potem trzeba je realizować, a tu okazało się, że udało ich jednak się zebrać w jednym miejscu i czasie. No i powstała taka płyta, Tête à Tête. Andrzej Jagodziński na akordeonie, Janusz Strobel na gitarze klasycznej. I jeszcze jednym utworem z ich wspólnego albumu żegnamy się, a słyszymy się w Trójce mało obiektywnie z piątku na sobotę kilka minut po północy. Zatem Mariusz Owczarek, to na dziś tyle. Do usłyszenia w Trójce. I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam.